lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Några fina timmar ska vi ha tillsammans, ni och jag, här i programmet Hell Morgon. Fram till klockan 12 är det min röst du kommer att höra här i högtalarna eller hörlurarna eller vad det nu är du lyssnar i. Snäckskal kanske, vad vet jag. We'll be right back. Are listening to Pirate Rock. Discipline, this machine that we built is victorious. We fight domination too. Corroded, Age of Rage heter låten, finns med på skivan Exit to Trancer. Kom 2011. Innan det så var det Protectors of Terror, så heter låten, med gruppen Accept naturligtvis. Skivan heter Objection Overruled och kom 1993. Alla först ut i dagens program så var det Ghost med Mary on a Cross, en låt som finns med på den här lilla EPn, eller singeln om man nu ska kalla det så. Seven Inches of Satanic Panic, som är från i år faktiskt. Innan reklamen här så tänkte vi klämma in en kultlåt. Earth menar jag, mofo.

I'll find Stefan. I'll see you. Edmund out of dust. Keep your knife upon the British people. Oh, I'm telling you. Ja, men god morgon på er, era små krockkuddar. Det här är I Am The Walrus med The Beatles från Magical Mystery Tour-skivan som kom 1967. Som du hör här i Hellmorgon med mig Jonas Slättung, ett program som håller på fram till klockan 12 och som går mellan 9 och 12 lördagar och 9 och 12 söndagar. Programmet som hjälper att liksom vakna lite grann på helgmorgnarna på ett mysigt sätt. Till den ändan så har vi också tagit fram nästa låt. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. This is real rock and roll music. Pirate Rock. We'll be right back. you the old classics. Classics. I like radio. En triad av låtar har du precis fått dig serverad. Först ut i den var Uriah Heep med Lady in Black. En fin låt som finns med på skivan Salisbury som kom 1971. Efter det så var det The Devil's Blood med Christ or Cocaine. Vi plockade den från plattan The Time of No Time Evermore som faktiskt fyllde 10 år i år. 2009 kom den skivan. Nu sist här så hörde du naturligtvis att det var Enter Sandman från Metallicas svarta skiva. Skivan som egentligen bara heter Metallica och inte heter The Black Album, men som kallas i folkmun för The Black Album 91 som sagt var. Om vi hoppar fram till år 1992, ett helt år fram i tiden. För att då, förstår ni, då släppte Stone Temple Pilots sin skiva Core. Och med på den finns låten Plush. Time.

Alltså ädelost, päron och pepparkaka. Det är barnsligt gott alltså. Det är så gott. Ja. Har du testat den saffransosten? Nej. Helt klart min nya favorit. Okej, ge mig. I år kan du njuta av två nya smaker från Kavli. Saffransost och ädelost päron. Passar perfekt till pepparkakan. Så enkelt och så gott. Vi köper din bil.se. Vill du sälja din bil snabbt och enkelt? Till det bästa priset? Inga problem med viköperdinbil.se. Gör enkelt en gratis onlinevärdering och boka en tid för försäljning. Över 15 stationer även nära dig. Börja nu på www.viköperdinbil.se. Mina damer och herrar, succén fortsätter för nya spelare på No Account Casino. Sätt in 200 kronor och spela för 400. Åldersgräns 18 år. Sätt guldkant på din vardag. No Account Casino. NoAccountCasino.com. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Thank you. Bed of Nails heter låten. Alice Cooper naturligtvis finns med på skivan Trash, den här låten. 1989 kom den skivan. Jag har lite goa grejer framför mig som jag ska servera er nu. Vi börjar med en gammal klassiker som är signerad Rainbow. Det låter fint. Ett klassiskt band i en klassisk kanal med en klassisk touch. Det här är en fin liten mjuk ballad. The Temple of the King. Varsågoda och god morgon förstås. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands seeing, feeling, with just a of a strong right hand, he's gone to the temple of the and 95.4 Pirate Rock. Sabo Betty, your ass

Du lyssnar på programmet Hellmorgon. Om du inte visste det, jag heter Jonas Slättung och är din programledare fram till klockan 12. Det är jag varje lördag och varje söndag mellan 9 och 12. Underbart kan livet vara ordnat ibland. Det vi hörde tona ut här i bakgrunden och som försvann precis, det var 6 a.m. Are You With Me Now? Vi körde ju Nicky Six band, det andra bandet om man ska säga så, Motley Crue innan reklamen här med Shout at the Devil, och nu för inte så länge sedan, för en dryg kanske, vad var det, 5-6 dagar sedan, så blev det klart att Motley Crue bryter det här kontraktet de gjorde med fansen, att de inte skulle turnera, att de skulle lägga ner och inte turnera mer, och sen och nu ska de trots allt då ge sig ut på lite mer spelningar. Det var väl inte sådär att man kanske hoppade upp och gjorde kryss i taket av upphetsning eller av förvåning över detta beslut, med tanke på hur mycket fruktansvärt mycket stålar de drar in varje gång de är ute och spelar, Motley Crue. Så att ett fullt förståeligt beslut, rent ekonomiskt i alla fall. Hörrni, jag tänkte att vi skulle lyssna på lite Marilyn Manson nu. 1998, det vill säga för 11 år sedan, så kom en platta som heter Mechanical Animals, och från den plockar vi den här lilla biten musik som heter Rock is Dead. We'll be right back. Jag ska göra ett litet erkännande som är, hur ska man säga, man ska uttrycka sig milt. Jag anser mig själv vara en ganska smart kille, en hyfsat intelligent man. Men det tog mig alltså, ja, hur många, vad ska vi säga, ja, tills för kanske 10 år sedan, någonting sånt. Det vill säga, skämmigt länge, lång tid tog det innan jag förstod att de här märkliga namnen som Anthrax-låtarna hade, som till exempel den här då, som heter Efilnikufesin, att det är liksom att det är baklänges nice fucking life. Det dröjde jättelänge, alltså som sagt då, tills för typ 10 år sedan innan jag fattade, för de har ju olika låtar som heter, ja, vad de heter, Efilnikufesin, alltså de heter Kufesin för att det är nice fucking då, EP då, eller vad de heter och så här. Och det har liksom jag aldrig, det klickade aldrig hos mig att det var så. Så att där har ni den, där la jag upp den. Varsågod och smasha på den fina bollen. Innan det var det Marilyn Manson med Rock is Dead. Nu då så är det dags för lite, ja, jag vill inte säga något annat än bandets namn egentligen, för att det är det enda jag kan säga. Foo Fighters. I've got another confession to make. The best of you. Is someone getting the best? The best. the home of rock music. A star shine. I plead forgiveness. I sit alone and watch a candle burn. Forgotten memories. I rise to make my turn. I stand alone and watch the moonlight. Let's not remember the world was cold as ice. Gaze at the clock. It's nearly midnight. Wait for Maximus med Wither. En låt som finns med på skivan Isolate som kom 2007, och innan det var det Foo Fighters med Best of You. När jag var, vad kan jag ha varit, 16-17 år, och

Du har väl inte missat våra freespins-veckor på mobilautomaten? Snurra vårt välkomsthjul och få chans till 1200 spins i välkomstbonus. Sätter du in 200 kronor så får du även 800 att spela för. Mobilautomaten.com. Casinot som får plats i fickan. 18 plus. Spela ansvarsfullt. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. I go, oh, right. Could you, like, just picture me in, a leather teddy? Yeah, right. Hurt me. I'm sure, no way. He was, freaking me out. He called me a beastie. That's, his totally bliss. He goes, bag your face, I'm sure. Into the clean stuff, Pac-Man and I don't know, like, my mother, like, makes me do the dishes. It's, like, so gross. Like, all the stuff, like, sticks to the plate. And it's, like, somebody else's food, you know? It's, like, grody. Grody to the max. I'm sure. It's, like, really nauseating. Like, barf out. Gag me with the spoon. Gross. I am sure. Frank Zappa och hans band med bland annat Steve Vai på gitarr här. Men också framförallt hans dotter Moon Zappa, eller Moon Unit Zappa som hon heter. Fantastiskt fint namn. Låten heter Valley Girl, finns med på skivan som heter Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch som kom 1982. Storyn bakom den här låten är ju att Frank Zappa helt enkelt hämtade sin tonårsdotter då. Och drog in henne i studion och sa, kan inte du säga massa roliga saker som, ni ska göra en låt som heter Valley Girl, kan inte du bara prata som en Valley Girl? Och så gjorde hon det och så. Sen så gjorde han musiken efter, han tog hennes prat och klippte upp det och la det i låten helt enkelt och sådär. Så blev det en hitsingel faktiskt, för det var en liten hitsingel detta, kanske inte den största hitsingeln som Frank Zappa har haft, för det är ju Bobby Brown Goes Down, som den numera heter. Den hette bara Bobby Brown först, men nu heter den Bobby Brown Goes Down på alla utgåvor. Men när man har den gamla LP-skivan som jag har, så heter låten faktiskt bara Bobby Brown. Men den här låten Valley Girl är ändå ganska så känd. Så att Joda. Yeah. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Chicago! 1990 var året. The Razor's Edge hette skivan och Fire Your Guns. Fire Your Guns, inget annat, heter låten med AC/DC naturligtvis här. Vi hörde också Pat Benatar med Hit Me With Your Best Shot och allra först här i den här trojkan. Kingskin med Slug. Nu så har jag plockat fram en platta från 1981, en skiva med ett väldigt fint omslag. Det är liksom lite som en svart ram med lite rött bandets namn. Och så är det massa människor som gör massa olika saker där. De flyttar faktiskt bilder om man ska vara riktigt petig. You mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down as arrogant. His reserve a quiet defense, writing out.

Rock, 95.4 and 90.7. Three Doors Down heter bandet, och 2003 så släppte de en platta som heter Away From The Sun, och det var från den skivan vi plockade låten Here Without You. Innan det då så var det Wasp med klassiken från 1984, Animal, parentes, Fuck Like A Beast, slut parentes. Åh, vad farligt, vilken farlig låt. De var så farliga, Wasp. De var så fruktansvärt onda och hemska när de kom. Musiken är inte riktigt så ond och hemsk idag, men jag får fortfarande lite ståpäls faktiskt. Jag tycker att det är jävligt tufft, även om musiken inte är den tuffaste naturligtvis längre. Inte heller Black Sabbaths Sabbath Bloody Sabbath som vi hörde först här är ju hårdast längre, men den är ändå det på sätt och vis, eftersom den är en sån fruktansvärt bra låt på ett sånt fruktansvärt mästerverk till skiva. 1973 kom den skivan. Vi hoppar väl tillbaka då från Wasp 1984 till Bruce Springsteens Born in the USA-platta som väl också kom 1984, om jag inte är helt ute och cyklar. Downbound Train är en låt som inte brukar spelas så ofta från den. Matter. Pirate Rock, the home of rock music. Rock, the home of rock music. We'll be right back.

The Nexus heter låten, Amarante var bandet. Låten finns med på skivan The Nexus faktiskt också, som kom 2013. Helmorgon, mina vänner, är slut för idag. Men redan imorgon klockan 9 så sitter jag här igen i studion och förgyller, hoppas jag, er söndag morgon mellan, vad ska vi säga, mellan 9 och 12 ska jag säga. Så är det faktiskt. Trevligt att du varit med mig och lyssnat. Det kommer mer program här, så stanna gärna kvar. Men jag ska lämna er med en låt ifrån 1990 och en skiva som heter Belly Button. Bandet heter Jellyfish. Det här är The King is Half Undressed. Ha en fortsatt trevlig lördag. Adjö. Rock, the home of rock music.